i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 300 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 13. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Dymisje w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. W związku z aferą wokół działki w Zabłotni pracę tracą 3 osoby. Budowa pływającego terminala gazowego w Zatoce Gdańskiej nabiera tempa. Według operatora wszystko idzie zgodnie z planem. Zaawansowana sztuczna inteligencja bywa bardziej egoistyczna. Na koniec opowiemy o rezultatach najnowszych badań. Posypały się dymisje w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. W centrali odwołane zostały 2 osoby, PO dyrektora audytu i PO dyrektorki kadr. Z kolei w warszawskim oddziale terenowym ze stanowiskiem pożegnała się kierowniczka. Do dymisji odniósł się wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Wskazał, że decyzje personalne są odpowiedzią na niepokojącą sytuację, jaką obecne kierownictwo resortu rolnictwa zastało w ośrodku. Dziś w ramach tego okresu około 2 lat sprawowania funkcji przez nasz rząd i naszą koalicję potrzebna jest pewna rewizja, ocena merytoryczna pracowników, bo widać, że wielu spośród pracowników, urzędników ma się dobrze i powoduje opóźnienia wielu działań. I to jest odpowiedzialność kierownika, dyrektora czy prezesa każdej instytucji. Według ustaleń śledczych badających aferę wokół działki pod Kolej Dużych Prędkości prowadzącą do CPK, kierownictwo warszawskiego oddziału ośrodka przez 4 miesiące przetrzymywało pismo dotyczące terenów Zabłotni. Jeszcze w tym tygodniu wielki buł ma trafić do Polski. Patryk M., podejrzany o udział w gangu i handel narkotykami, powinien zostać wydany przez Niemcy. Jego obrona wnioskowała o azyl polityczny, jednak sąd w Hamburgu zgodził się już na ekstradycję. Obrona Patryka M. wnioskowała również do polskiego sądu o przyznanie mu listu żelaznego, tak aby mógł odpowiadać w swojej sprawie bez osadzenia w areszcie. Sąd ten wniosek odrzucił. Tak ocenia to mecenas Łukasz Hojniak. Lada dzień ten pan będzie przekazany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości do dyspozycji, polskim organom ścigania w konsekwencji. Więc teraz w mojej ocenie raczej ten list żelazny merytorycznie już zasadny nie jest. W sytuacji, kiedy ta osoba jest pozbawiona wolności, to bardziej chodzi o kwestię na przykład uchylenia tymczasowego aresztowania, jeżeli będzie tymczasowo aresztowana, ale już nie listu żelaznego jako takiego. Wielki Buł w czasie tegorocznej kampanii przed wyborami prezydenckimi podkreślał swoją znajomość z ówczesnym kandydatem, a obecnie już prezydentem Polski. Karol Nawrocki przyznał, że zna Patryka M., bo przed laty sparował z nim w bokserskim ringu. Nabiera tempa budowa pływającego terminala gazu skroplonego FSRU w Zatoce Gdańskiej. Sławomir Hinz, prezes Gazsystemu, czyli spółki, która jest odpowiedzialna za te inwestycje, mówi, że realizacja, tu cytat, jest rozpędzona w każdej z ważnych części. Trwa budowa gazociągów rozprowadzających gaz z terminala i to już na wszystkich jego odcinkach. Za rok o tej porze te gazociągi będą już w procesie oddawania ich do użytkowania, czyli ta część lądowa, ona postępuje bardzo dobrze. Pracujemy także nad budową części lądowo-morskiej, czyli naszego projektu, czy części projektu zwanego offshore'em i tam jesteśmy już po zakończeniu prac pogłębiarskich. Do września przyszłego roku ma być zakończone pogłębianie i budowa pirsu, czyli nabrzeża cumowniczego. Terminal na dobre ma ruszyć na przełomie 2027 i 2028 roku. Zaawansowane modele sztucznej inteligencji są bardziej egoistyczne. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburgu. W studiu ze mną jest Karolina Kozińska, która wczytała się w te doniesienia. Witaj. Witam. Jak naukowcy doszli do tych wniosków i co to oznacza dla rozwoju AI? Po pierwsze, powiedzmy, że zbadano te najpopularniejsze obecnie modele sztucznej inteligencji. W jednym z eksperymentów porównano 2 warianty czatu GPT, rozumiejący i pozbawiony zdolności rozumowania. I każdy z nich musiał zdecydować, czy przekazać swoje punkty do wspólnej puli, która następnie była dzielona porówno między uczestników, czy też zatrzymać je dla siebie. Prostszy system decydował się na współdzielenie punktów w 96% przypadków, natomiast ten bardziej zaawansowany tylko w 20%. Stąd wniosek. Im bardziej zaawansowane pod względem rozumowania są modele sztucznej inteligencji, tym mniej skłonne do współpracy i bardziej egoistyczne. Według naukowców sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w biznesie czy administracji publicznej, dlatego jej zdolność do działania w sposób prospołeczny powinna być równie ważna jak umiejętność logicznego myślenia. A tym tematem zajęła się Karolina Kozińska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach przeważnie od 10 do 11 stopni. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże w południowej połowie kraju, również możliwe rozpogodzenia. Na wybrzeżu słabe opady deszczu i chwilami porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry, witamy. Zapraszamy do 15 w audycji, w której dziś, jak zwykle zresztą, dużo tematów kulturalnych. Będzie też rozmowa z gośćmi. Dziś będą to członkowie zespołu Lordofon o swojej nowej trasie, o nowej płycie. To po 13.30, ale o tym wszystkim jeszcze zdążę opowiedzieć. Witamy w składzie. Hanna Dołęgowska, Katarzyna First-Wojtkowska i Maciej Jankowski. Zaczniemy od zespołu, który dopiero co ogłoszono w Polsce. Już niedługo koncertowo u nas wystąpią. Start to race the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah. These hearts adore everyone the other beats hard is for. Inside this place is warm, outside it starts to pour. Już niedługo będzie można zacząć uzbrajać się w bilety na ten koncert. Koncert zespołu The Neighborhood, który odbędzie się 2 maja. To będzie oczywiście Tauron Arena w Krakowie, jedno z tych miejsc, które bardzo często i bardzo chętnie przyjmują artystów z całego świata, zwłaszcza artystów tych gabarytów, no bo to jest część wielkiej trasy koncertowej, którą zespół The Neighborhood planuje na przyszły rok. The World Tour to będzie tytuł tej trasy, bardzo obrazowy, jednocześnie mówiący wszystko, co

Łodzi, czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest... To jest ten kraj, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nie tolerancji, znieczulenia. 1996 rok się kłania, choć tak nie do końca, bo to Karaś Rogucki, zespół w sumie już nieaktywny, przynajmniej na tym etapie. To był tytuł ich utworu, 1996. Właśnie. A my teraz o poleceniach porozmawiamy. Z czystym sumieniem. Chociaż to było nieprecyzyjne, bo to właściwie ja chciałbym polecić Państwu coś z kategorii dziś pod tytułem film. To jest nietypowe może dla mnie, bo ja najczęściej sięgam po historie płytowe, natomiast czasami zdarzają się takie filmy, takie seriale, które także i tutaj muszę przynieść, zwłaszcza takie filmy jak ten, który obejrzałem wczoraj wieczorem, i tutaj powrót do aktora, który też gościł w audycji To Myśliwiecka 357, oczywiście jako element opowieści. W ubiegłym tygodniu chodziło wtedy o film 28 dni później oraz jego kontynuację 28 lat później. No i głównego bohatera, którego odtwórcą był Cillian Murphy, bardzo popularny obecnie aktor, zwłaszcza po Oppenheimerze, laureat Oscara, no i główna postać filmu Steve, który w tym roku się ukazał, i ten film przyciągnął mnie z wielu powodów. Za chwilę o tym dlaczego. So they're asking everyone to describe themselves in three words. Okay. Very, very tired. Focus. Cheeky. Sex little bastard. Angry and bored. These are extraordinarily complex young people. Please tell me you know it's not all right to be out here at like breakfast time getting fully baked. Ci najuważniejsi słuchacze być może wychwycili już pewien utwór, który pojawił się w fragmencie tej zapowiedzi filmu Steve. To ma związek oczywiście z filmem i z jedną z postaci, ale do tego jeszcze dojdziemy. W filmie Steve Cillian Murphy gra dyrektora szkoły, który z pozoru ma wszystko pod kontrolą, wie co mówić, jak reagować na różne sytuacje, które go spotykają, wie jak być autorytetem, ale to właśnie on jest w najtrudniejszym położeniu, bo mierzy się z wypaleniem, jest rozdarty między wiarą w sens swojej pracy, a świadomością, że system, któremu służy, już dawno przestał działać. Chodzi o szkołę dla młodzieży o szczególnych potrzebach i tutaj chodzi o osoby, które z zbłądziły gdzieś na pewnym etapie swojego życia i trafiły właśnie pod opiekę szkoły, której dyrektorem jest, no właśnie, tytułowy Steve, czyli Cillian Murphy. Wokół niego, wokół Steve'a mamy galerię świetnie napisanych postaci. Jest Maja, czyli młoda nauczycielka, która wciąż wierzy i mierzy wysoko i wierzy, że można coś zmienić, dlatego jeszcze nie zdążyła się rozczarować. Jest Callum, czyli jeden z uczniów, którym przyglądamy się nieco bardziej. To jest uczeń, który wchodzi w konflikt ze światem, ale tak naprawdę szuka chociaż jednej dorosłej osoby, która go wysłucha. No i tutaj oczywiście pojawia się Steve. Jest także Thompson, czyli urzędnik z kuratorium, który przyjeżdża w cudzysłowie posprzątać szkołę, a sam jest częścią tego chaosu. To nie jest film, który szuka łatwych odpowiedzi, raczej pokazuje, że każda z tych postaci próbuje zachować twarz w sytuacji, gdy maski już, no można powiedzieć, popękały dawno temu. Więc mamy opowieść o współczesnym, bardzo współczesnym zmęczeniu, o ludziach, którzy chcą dobrze, ale nie mają już siły, no i oczywiście jest to propozycja dość trudna, zważywszy na to, z czym mierzą się postaci, które obserwujemy. To wracamy teraz do utworu, który był częścią ścieżki dźwiękowej Don't Leave Too Soon, czyli Little Sims, która wciela się we wspomnianą Maję w filmie Steve. Outside, out of mind, out of time, out of love. Out of breath, out of body, out of friends. I can tell that you don't get out as much. With these rocks on your back weighing you down, cause you feel all of you is not enough. You're out of touch and out of sight, out of mind, out of time, out of love. Less is more unless you feel that you're lesser than the rest. You think that you're out of clutch, out of money in your pocket. Raging doesn't stop until you let the demons out your closet. They out to get you cause you're putting out a message. Like say the response won't affect you, out of respect you. Say you're out of sight, out of mind, out of time, out of love. In your pocket weighing you down. Through this tunnel, hope you make it out in time. In this concrete jungle, patience isn't kind. I hope you make it out alive. It's like they left you out to dry. Is it you? Is it I? Is it both of us combined? When you was down and out, couldn't be without the darkest force chasing you around. I see the pressure in your face while you vet the crowd. Don't know if you should be in or out. Asking to be shown a sign, but it will never be revealed if you do not know your why. Why? So you're out of reach, trying to find what you want out of life. Outside, out of mind. Little Sims, czyli Simbi, jako jedna z postaci w filmie Steve, o którym dziś mówiłem i który bardzo gorąco polecam. On oczywiście jest do znalezienia w streamingu. Już za chwilę więcej o filmach, to za sprawą Rika Jaźwińskiego, a to Patryk Pietrzak na 24,5 minuty po 13. Chyba widziałem cię na mieście, wyglądasz świetnie, wygadujesz brak.

Apo D3. Bo z Apo D3 promieniejesz każdego dnia. Sklepie na nie płacę wygodnie? Nie. A MediaMarkt zadbają o mnie. Finansowanie w elastycznej formie. Raty 0% są wygodne. RRS są 0%. Ej, wbijaj na BlackWix. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 13:30. Fajny film. Dziś na tapecie kino ukraińskie i oczywiście Riko Jaźwiński z kolejną opowieścią. Wczoraj w Warszawie uroczyście rozpoczął się jubileuszowy, bo 10 już Ukraina, festiwal filmowy. No a dzisiaj ruszają regularne projekcje i tych w kolejnych dniach będzie jeszcze wiele, bo wydarzenie, któremu patronuje Trójka, potrwa do niedzieli. A jeśli ktoś nie mógł zobaczyć wczoraj filmu otwarcia, to wciąż nic straconego. Więcej o tym Martyna Lach, dyrektorka programowa festiwalu. Dziś wieczorem pokażemy jeszcze raz film Jesteś Wszechświatem. Wspaniały film science fiction, galaktyczną historię miłosną. I naszymi gośćmi po pokazie będą Leonid Popatko i Nikita Kuzmenko, aktor tego filmu oraz autor zdjęć. Projekcje filmów ukraińskich do końca tygodnia. Doczekaliście jubileuszu. Czy w trakcie tego 10. festiwalu będzie czuło się, że jest to jakiś specjalny rok, nieco więcej propozycji, czy właśnie takich jubileuszowych akcentów? W tym roku w programie festiwalu znalazło się niemal 60 filmów i 13 wydarzeń towarzyszących, także faktycznie świętujemy, bardzo dużo gości i gościń nas odwiedzi i na zakończenie festiwalu mamy wyjątkową perełkę, pokaz filmu niemego Dowrzenki Jagódka Miłości z muzyką w wykonaniu brytyjskiej legendarnej grupy The Tiger Lilies. Ale jak to zwykle bywa na festiwalu, też troszkę emocji, nie tylko dla widzów, ale również dla twórców. Mam na myśli filmy, które będą oceniane. W tym roku w konkursie fabularnym znalazło się 9 filmów, w dokumentalnym 10 i w krótkometrażowym 25. No, duże emocje. Ja jestem bardzo ciekawa, które filmy dostaną nagrody. Wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 9 listopada przed wspomnianą projekcją Jagódki Miłości na gali wręczenia nagród. A jeśli chodzi o takie najbardziej spektakularne tytuły, no poza oczywiście już filmem otwarcia i zamknięcia, o których wspomnieliśmy. Na pewno wśród filmów fabularnych warto wymienić Miesiąc miodowy, dramat Ozirny. Chciałabym bardzo gorąco zaprosić wszystkich na film Wiktor. To jest film dokumentalny w reżyserii Oliviera Sarbila. Wspaniały audiowizualny film. Poza tym warto wspomnieć na pewno o filmach takich jak Zwierzęta na wojnie, to jest antologia filmów krótkometrażowych z doborową ekipą reżyserską, a także Mój drogi Teo Alisy Kowalenko, wspaniały dokument będący filmowym zapisem matki, która idzie na wojnę, Ścieżka czasu Kateryny Gornostaj, ale chciałabym również poza filmami konkursowymi zaprosić na wieczory horroru. Pokażemy film Morena, to jest taki horror właściwie erotyczny oraz Obieg Kachowski o walce z sowieckimi zombie. O najciekawszych filmach powiedziała nam Martyna Lach, dyrektorka programowa, a szczegółowe informacje dotyczące wszystkich pokazów znajdziemy oczywiście na stronie Festiwalu Filmowego Ukraina. Do niedzieli projekcje odbywać się będą w warszawskiej Kinotece Atlantiku, a zakończenie festiwalu w Iluzjonie. Natomiast na wszelkie wydarzenia towarzyszące organizatorzy zapraszają do Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. O filmach więcej w każdy piątek po 12 na antenie Trójki. Riko Jaźwiński i kolejny odcinek Fajnego Filmu. Bardzo dziękujemy i przypominamy, że oczywiście na antenie Trójki można zdobyć zaproszenie na wydarzenia odbywające się w ramach Festiwalu Filmowego Ukraina. Jutro o 16:00 Dwie siostry, czyli emisja tego właśnie filmu w reżyserii Łukasza Karwowskiego. Zapraszamy do Kina Atlantyk bardzo serdecznie. Można pisać myśliwiecka@polskieradio.pl. To się dzieje, przypomnę, o 16:00 w kinie Atlantik. Poza tym po 18:00 konkurs krótkometrażowy Blok. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie i czekamy na wiadomości w tej sprawie. Jutro Kino Atlantik, czyli środa, 5 dzień listopada, Festiwal Filmowy Ukraina pod patronatem Trójki. A za chwilę rozmowa z autorami między innymi tego nagrania, czyli z zespołem Lordofon. Jesteśmy nieobdaną kopią swych idoli, uzależnieni od pornoli oraz bezcukrowej coli. Nie da się nas zadowolić. Może raz byłeś szczęśliwy, ale wtedy wziąłeś moli, więc to nie liczy się. Mój ojciec nie jest cieślą, tylko notariuszem. Czasem o tym myślę, kiedy czytam o Chrystusie. Staram się być dobry, ale czuję, że dla własnych interesów mógłbym oddać kiedyś cudzą duszę. Więc w razie czego, to zapamiętaj, co złego to nie ja. A więc tak. Jestem z miasta, w którym raczej się unika bredni. Tam, gdzie dużo second handów, sporo sal weselnych. Tam się słucha hitów z lat poprzednich. Mało kto tam ma iPhone'a, wszyscy raczej Redmi. Lecz kto by o to dbał? Chyba nie ja. Chór i uchów mi śpiewa za oknem. Jakieś pieśni stadionowe, jakieś treści propolskie. Chciałbym wyjechać na wioskę, bo z Warszawą mam relacje takie jak Holden Coffee z Nowym Jorkiem. Jestem starym kundlem, nie Nowym Jorkiem, jestem całkiem dobrze mi. A więc tak. Jak rodzice z generacji X-ej, lej Martini prosto w szkół. Dawasz Kilia, Paria, za Parycji lub Wietto. Jak rodzice z generacji X-ej, zapomniałem jak to szło. O więc tak, to działa. Zespół Lordofon. Ponownie się spotykamy, choć nasze pierwsze spotkanie w nieco innym uniwersum miało miejsce. To było kilka lat temu na jednym z showcase'owych festiwali w Polsce. Maciej Poreda i Michał Jurek, dzień dobry panowie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Jak się macie po premierze płyty? Świeżutko. Jesteśmy nie za świeżutcy, niestety, bo jesteśmy zmęczeni strasznie. Od razu mamy trasę koncertową, tak sobie wymyśliliśmy po premierze no dwa tak tygodnie. Po Bożemu, nie? No trzeba. Po Bożemu, no. Ja sobie chyba tak wymyśliliśmy, bo jednocześnie dzięki temu nie mamy się czym stresować, bo nie mamy czasu się stresować niczym, bo z jednego tematu przeskakujemy na drugi, więc są plusy tego rozwiązania. Tak, jak w grudniu się skończy wszystko, to po prostu zejdzie z nas i pewnie będziemy jakieś ataki paniki codziennie. Będzie się... po prostu jakąś grypę, nie wiem, nie życzę wam tego ani absolutnie, ale ja tak mam, że jak jestem w intensywnym czasie i później przychodzi urlop, to się rozchorowuję. Niestety ja tak samo. No. Bo organizm wreszcie może. Tak, słuchaj, tak. No ja na szczęście ten, jeszcze miałem szczęście, że w tym całym jakby ciągu pracy jeszcze doszedł mi COVID. I świetnie. Były próby. No więc ja myślę, że już jakby wszystko się... A już jakby był. Ja już ten limit wyczerpałem, więc w grudniu, jak wszystko zejdzie, to co? To będzie tylko i wyłącznie odpoczynek i uśmiech na twarzy. Pewno. Drink z palemką? Oczywiście, że tak. No to słuchajcie, spotykamy się, żeby porozmawiać, poza tym, że o trasie, która się właśnie za chwilę zaczyna, no to mamy też niesamowitą trupę pana Hiroshimy, czyli waszą nową płytę. Jak zwykle treściowo też jest intensywnie, dużo się dzieje. Przeprowadźcie mnie przez ten proces. Co to właściwie jest na tej płycie? Bo tutaj jest troszeczkę inaczej niż poprzednio, bo poza tym, że utwory, to mamy też najróżniejsze skity, przerywniki. Czy to jest koncept albumu w ogóle? Koncept to jest duże słowo i chyba nie na miarę tej płyty. Nazwałbym to takim półkonceptem narracyjnym, bo po prostu nie chcemy tutaj brać odpowiedzialności za to, że te kawałki są podobne do siebie i są w ramach jakiegoś klucza, bo nie są. To jest raczej zbiór utworów z jakiegoś takiego czasu, który był dla nas przełomowy, przejściowy i tą przejściowość ubraliśmy właśnie w taką narrację trochę i pana Hiroshimę, który jest maszyną do jakby przeprowadzenia przez tą historię. Płyta chyba, podobieństwo jest do poprzednich płyt, że jak zwykle jest to jakieś połączenie naszych jakby inspiracji, rzeczy, których słuchaliśmy w trakcie tworzenia tej płyty. To jest cecha wspólna, mimo że myślę, że kawałki są inne niż na poprzednich płytach. Jakoś zawsze staramy się zaskoczyć i nie robić dokładnie tej samej płyty, więc... To co tym razem jest innego? Jesteście w stanie to nazwać? Ogólnie to my zawsze szukamy w sobie jakichś nowych rzeczy i jakby przede wszystkim no to tekstowo chyba gdzieś tam nowe rejony są badane. Też po prostu gdzieś się zagłębiliśmy w ten świat gitarowy bardziej, w taki trochę pop gitarowo indie i zbadaliśmy tych terenów znacznie więcej niż dotychczas. No i na pewno fity, których nigdy wcześniej nie było. Macie też kilku artystów tutaj na płycie, którzy są zupełnie, zupełnie inni od siebie, się różniący bardzo, więc to jest też bardzo ciekawe. No i to też pokazuje, że faktycznie kombinujecie w różne strony, bo mamy i artystę popowego, i artystę bardzo rapowego. To są światy, które łączyliście zawsze, ale czy po drodze też wydarzyło się, no wydaje mi się, że się wydarzyło coś takiego jak takie połączenie bardzo popularne w ubiegłym roku, zwłaszcza to za sprawą choćby Post Malone'a, czyli takie trochę romansowanie z alt-rapem i z country i z takimi rzeczami gitarowymi. To są bardzo ciekawe połączenia. I też mieliście taki moment na jednym singlu, nie? Tak, tak. No to, to co prawda przed płytą, ale faktycznie mieliśmy romans. W ogóle zrobiliśmy kawałek w zasadzie taki pop country. Country? Dziwnie powiedziałem to. Country music. Jakby coś nas ściągnęło w ogóle do takiej kreacyjnej przestrzeni. Chcieliśmy trochę udawać, że nie jesteśmy sobą. Potrzebowaliśmy takiego jakiegoś... Takiego testu potrzebowaliśmy, a na tej płycie to już, oh boy, to już polecieliśmy w pełni w tą kreację jakoś. Tak, ale potrzebowaliśmy wyjść z siebie i trochę stać się czymś jakby, co nie jest Michałem Jurkiem i Maćkiem Poredą. I wydaje mi się, że już nigdy tego nie zrobimy, bo to jest super satysfakcjonujące, ale też po prostu jest ogromne i trudne i całą masę procesora zajmujące. Wobec tego dwa wnioski. Pierwszy to jest taki, że wszystko zaczęło się nad rzeką Missouri, a drugi, że jednak jest to koncept album. No. Nie dajemy sobie pełnej definicji tutaj konceptu do tej płyty, ale oczywiście jest to w ramach subiektywnej interpretacji i jeżeli ktoś nazywa tą płytę konceptem, broń Boże, się nie obrażamy. Nazwy tylko, koniec końców, nie? Tak. Każdy swój ma słownik osobisty. No to słuchajcie, pan Hiroshima w takim razie, odgrywający na tej płycie istotną rolę, to jest dość odjechana historia, jeżeli chodzi w ogóle o konstrukcję i o tę narrację. Powiedzcie mi, jak na to wpadliście, jak doszło do tego, że zdecydowaliście, że chcecie, żeby tak to wyglądało i żeby płycie towarzyszyła ta narracja. Ta konkretna i też taka nieoczywista bardzo. Od bardzo dawna chodziło za nami to, że powinna być jakaś trzecia postać. Chcieliśmy mieć kogoś takiego, z kim możemy mieć jakąś interakcję. To może być dla nas jakąś taką platformą do wyrażenia rzeczy, których czuliśmy, że nie jesteśmy w stanie wyrazić, jakby po prostu będąc dwoma takimi ziomkami jak zwykle. I to była jakaś potrzeba, którą mi dzisiaj jest trudno wytłumaczyć. Dlaczego? Pewnie będę w stanie powiedzieć to za rok, dwa, ale mieliśmy coś takiego. Za nami chodziło to bardzo mocno. Praktycznie od razu, kiedy na to wpadliśmy, to zostało z nami i szukaliśmy drogi, jaką możemy po prostu to najbardziej sensownie i najbardziej zgodnie z nami znaleźć, ubrać w konkret. A na tą trzecią osobę, czyli tą trzecią osobę w duecie Lordofon chcieliśmy trochę przelać, myślę, że sporą część naszych obaw, frustracji, zakłopotania i szukania podczas robienia kawałków na tej trzeciej płycie, bo myślę, że nie jest prosto stworzyć trzecią płytę w sytuacji, w której my już zbudowaliśmy jakiś wizerunek, wyobrażenie wśród naszych fanów, ale także trzeba się skonfrontować z oczekiwaniami nie tylko swoimi, ale często oczekiwaniami, które tworzy branża, albo sami sobie chcielibyśmy postawić jakieś takie cele, żeby gdzieś wejść wyżej, grać, być granymi w radiu, albo jeszcze trochę wejść szczebelek wyżej. Więc ten pan Hiroshima chyba jest odzwierciedleniem wszystkich tych naszych pokus i frustracji i obaw. Mieliśmy faktyczne poczucie, że tą naszą naturalną energię naszej dwójki faktycznie brudzi coś zewnętrznego, nie? Tak, to jest coś, co mieliśmy od długiego czasu i musieliśmy ten brudek cały jakoś po prostu opisać. To nawiązujemy do tego, o czym mówiliśmy w kontekście rzeki Missouri, no bo to jest właśnie singiel niepłytowy zespołu Lordofon, a za chwilę wracamy z naszymi gośćmi do rozmowy. Na lewym jej brzegu samotnie spędzam dzień. nie płakała, kiedy wyjeżdżała z miasta. Co robić, sam nie wiem, w klubie dla samotnych serc. Bez niej jeszcze bardziej szara jest Warszawa. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri. A dla niej bym popłynął tam pod prąd. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Ktoś powiedział mi, kiedyś będzie lżej, a już rok od kiedy nie ma jej. Nic nie zmienia się. Zamiast pić teraz sam, aż zabiję ból. Nad Wisłą błąkam się jak duch. Niech mnie porwie nurt. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri. A dla niej bym popłynął tam pod prąd. Ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie. Jeśli po latach nagle staniesz w mych drzwiach, jak Boga kocham, rzucę wszystko, co mam. Dla ciebie pieszo iść nad rzekę Missouri, bo Wisła zbyt kojarzy się z tobą. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie. Maciej Poreda i Michał Jurek są z nami, czyli zespół Lordofon. Rozmawialiśmy kilka tygodni temu, to było przed pierwszym koncertem w ramach trasy, która rozpoczęła się 25 października, ale tylko jeden koncert za nami. Natomiast wróćmy do płyty. Rozmawialiśmy trochę o gościnnych występach. Czy był jakiś klucz doboru tych gości? Chcieliśmy chyba się przede wszystkim, jakby jak wybieraliśmy fity, to chcieliśmy, żeby nas samych zaskoczyło to i żebyśmy mieli taką lampkę ekscytacji. I przy każdym mieliśmy po prostu, czy to ktoś był idealny pod dany kawałek, czy po prostu nam się wydało to, że to będzie zaskakujące z jakiegoś powodu, to był ten klucz chyba. No i dodatkowo chcieliśmy też zaskoczyć naszych słuchaczy. Połączenie Hajhani i Słonia jest dosyć kontrastujące i w ogóle planowaliśmy wypuścić te dwa single po sobie. Trochę później musieliśmy zmienić plany. Ale no wciąż, one są praktycznie przy sobie i było to zauważalne zaskoczenie wśród naszych słuchaczy, że takie dwa kawałki z takimi skrajnie innymi artystami się pojawiły. To są dwa fity, jest jeszcze jeden. Oczywiście. Pan z, jakby to powiedzieć, szukam dobrego słowa, z spektakularnym wąsem. O tak, tak, pan ze spektakularnym wąsem, tak, dokładnie. Nawet się na naszej trasie koncertowej, dokładnie to określenie. Okay. Tak, tak, dokładnie. Co wy mówicie? Tak. Wiktor Dudua, o nim Wiktor Dudua. Wiktor Dudua jest mniej kontrowersyjny, bo chyba po prostu do siebie pasujemy naturalnie i też się znamy i lubimy. I ten kawałek po prostu zupełnie naturalnie powstał i wydaje mi się, że Wiktor tutaj siadł świetnie. Wiktor jest bardzo zdolny i ten wąs jakiś mu takie do tego wokalu dodaje specjalne smaczki, widzę. Jakoś tak Myślę, że my musimy pójść w wąsa teraz na kolejnej płycie. A może zgulmy, żeby się wyróżnić. Tak, no. Tak. Zostawcie tylko brody. A jeżeli chodzi o trasę, bo trasę też już trasa się przewija przez naszą rozmowę już od początku, no bo zaczynacie za chwilę. No to co to będzie? Co szykujecie? Czy to będzie też trochę w myśl może pewnej koncepcji? Jak to będzie wyglądało? No na pewno w 100% nie zdradzimy, co tam będzie się działo, ale możemy zdradzić na pewno, że trasa będzie swego rodzaju zakończeniem historii z panem Hiroshimą, kontynuacją, może o to jest lepsze słowo, i może zakończeniem. Na pewno jeżeli ktoś przesłuchał naszej płyty i poznał tą historię z panem Hiroshimą, którą jakąś tam rysujemy, to na pewno ten aspekt się pojawi na trasie. Pan Hiroshima na nie będzie gadał, będzie robił psikusy, a my będziemy oczywiście też grać kawałki, żeby nie było. Więc robimy coś nietypowego. Wczoraj byliśmy na próbie i próbowaliśmy się. Fajnie chyba to działa. Będzie okay, tak, no. No, staramy się bawić w ogóle formułą i zrobić coś nietuzinkowego, coś zupełnie innego niż dotychczas robiliśmy. I wydaje mi się, że to działa po prostu. Jestem zadowolony i zapraszamy serdecznie. Będzie w tym element teatru? Może nie kabaretu, a nawet jeżeli kabaretu, to mam nadzieję, że z dobrym smakiem ostatecznie. To tak, ciekawe. my lubimy być tacy meta, trochę jakby się samoświadomi, więc dużo jest tego tutaj i wydaje mi się, że ta zabawa formą jest taka bardzo dosłowna i jest to ciekawe. Moim zdaniem wyraża nasz bardzo obecny stan ducha i... No tak, zapraszamy. Zapraszamy. Chcecie poczuć jak my, no to... To będą też 3 osoby na scenie, jak wcześniej, czy będzie więcej ludzi? Tak, nie, 3. My jesteśmy fanami w ogóle prostych takich zespołów Wychowanie na Nirwanie i po prostu staramy się ich udawać całe życie i tak to wygląda. A jak idą przygotowania poza oczywiście, bo powiedzieliście o tym, że idzie dobrze i że wszystko na dobrej drodze, natomiast chodzi mi o ten fizyczny aspekt przygotowań, bo to jest intensywny czas. Premiera płyty i od razu trasa, dużo prób, wiele godzin przed... za chwilę godzinami spędzonymi w busie. Ja bym powiedział, że szczególnie ta trasa była, znaczy ta płyta, ale ta trasa już jak rozmawiamy jest wymagająca, bo na pewno dorzucamy tutaj wiele aspektów, których nigdy nie robiliśmy. Jest trochę jakiś ten wątek fabularny. Nawet mamy pana reżysera tak naprawdę, który bierze udział w tym koncercie, więc... Pozdrawiam, Adam Andrzejewski. Tak, był przygotowywany scenariusz nawet koncertu poza setlistą. Jest głos pana Hiroshimy, z którym my rozmawiamy. Arkadiusz Gołębiowski, głos pana Hiroshimy. To świetnie, dzięki bardzo. Jest wiele aspektów, które nigdy się nie pojawiły, no więc poza tym, że oczywiście trzeba ułożyć kawałki, je wyprodukować na trasę, nauczyć się ich grać i jeszcze to współpracować ze świetlikami, dźwiękowcami, to jeszcze się nowe role pojawiły tutaj. Pierwszy test będzie na pierwszym koncercie, czyli w Gdańsku, a później Kraków, Wrocław, Katowice, Poznań, Warszawa. Serdecznie zapraszamy. Na szczęście nas nie widać, tylko słychać, chociaż ty mówiłeś, że ostatnio było z AI-em, że na podstawie głosu on będzie mógł... Tak, podobno są, słuchacze kochani, takie badania, że na podstawie mono nagrania z jednego mikrofonu będzie można model 3D przestrzeni stworzyć, jakiś tam dosyć szczegółowy. To mam nadzieję, że nie będzie na tym modelu widać nas, a jeżeli będzie, to nie róbcie tego. Ale nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jak to wyglądało, kiedy Hania nagrywała zwrotkę naszą. W końcu obejrzymy to na wideo. Tak. Aha, bo to się odbywało zdalnie. Nie, ale po prostu nie patrzyłem wtedy. Okej. No to słuchajcie, jak wiadomo, najlepiej się je na trasach, najzdrowiej. Wcale nie są to hot dogi na stacjach. Oj, my jesteśmy jeszcze gorsi, bo my jemy te złote łuki zawsze. I Nasz fotograf stwierdził, że w pewnym momencie dorosłością jest, ale to już tak, raczej on zaznaczył, że to już się tak trochę zestarzyliście, jeżeli zaczniecie zajeżdżać na pewną stację i będziecie zamawiać tam żurek. Ale więc... też wszyscy mówią, że podobno dojrzały zespół... Ale zdarzyło mi się. No właśnie, bo to jest dojrzałego zespołu, mądrych, dorosłych ludzi, odpowiedzialnych za swoje zdrowie. Po prostu ruch taki standardowy. Trzeba tak robić. Trasowe jadło, różne ma twarze, ale też nigdy nie zapomnę zszokowania w grupie, jak raz na trasę nasz perkusista zabrał jedzenie z domu. W sensie zabrał ze sobą. Ale je jadł potem w busie jadąc, woń rozpylając. Znaczy oczywiście się podzielił, ale w ogóle samo to, że ktoś wykonał tę pracę, że ktoś w ogóle pomyślał o tym wcześniej niż na 5 minut. To bardzo nietypowy, awangardowy pomysł, jak na zespół, ktoś... No jak się komuś chce, to da się, jak widać. Musimy się uczyć. Słuchaj, ja na tą trasę, na pewien koncert po prostu ugotuję cały obiad i wezmę w pudełka dla każdego. Na talerzach od razu rozłóż. Mamy to nagrane. Tak. Maciej Poreda, Michał Jurek, zespół Lordofon. Dziękujemy wam, panowie. Dziękujemy bardzo. Powodzenia i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do Warszawy tani wiezie mnie bus, a ja znowu nie wiem, co mam czuć. Wrażenie mam, że jestem częścią tła i się turlamy w westernie krzak. Studiuję coś, co ma niewielki sens, ważne, że szczęśliwy ojciec jest. Przecież odbębnie to w kilka lat, to tylko kilka bardzo krótkich lat. Mój pokój to już skład niepotrzebnych rzeczy. Czuję się jak